na pofika huku nisalimie. Jamaa jirani vijana wote wa hapo Kinshasa Zaire nisalimie. Na usikose kutusalimia mabingwa wenzetu wa muziki wa huko Zaire. Na usikose kutusalimia mabingwa wenzetu wa muziki wa huko Zaire. Kamarade na bisho Kende malam na Zaire. Yebisa tule mizisye de Zaire. Bisonyo soto lingi miziki na bango. Bon voyage, bon voyage kamarade. Kende malam. Kwaeri kwaeri rafiki yangu mpenzi unapofika huko nisalimie. Jamaa jirani vijana wote wa hapo Kinshasa Zaire nisalimie. Na usikose kutusalimia mabingwa wenzetu wa muziki wa huko Zaire. Na usikose kutusalimia mabingwa wenzetu wa muziki wa huko Zaire. Maître Franco na oke jazz. Dr. Nico na Afrika pesa sukisa. Africa pesa sukisa.